dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 7 maja. Marcin Łukawski. Dzień dobry. 9 minęła, zapraszamy na serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Sejm zajmie się za kilkadziesiąt minut ustawą o głosowaniu korespondencyjnym w wyborach prezydenckich. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 311 przypadkach koronawirusach zanotowanych wczoraj. Prawie 400 kolejnych osób wyzdrowiało. W Wadowicach rozpoczną się procesy beatyfikacyjne rodziców Jana Pawła II, Emilii i Karola Wojtyłów. Sejm wznawia obrady, by rozpatrzyć uchwałę Senatu dotyczącą korespondencyjnego sposobu przeprowadzenia wyborów prezydenckich. Jedyne niespodzianki, które przewiduje podczas głosowania, to miłe niespodzianki. Tak mówił w programie Trzecim Polskiego Radia wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Fogiel. W myśl oświadczenia prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego i Jarosława Gowina, porozumienie zobowiązało się do poparcia ustawy o wyborach korespondencyjnych. Szczegóły zna Agnieszka Jasik. Powiedz, Agnieszko, co dokładnie zakłada porozumienie. Przede wszystkim to oświadczenie to fakt porozumienia się Zjednoczonej Prawicy w sprawie wyborów prezydenckich. Głosi ono, że wybory odbędą się w nowym terminie w trybie korespondencyjnym. Jak poinformowali lider PiS Jarosław Kaczyński, prezes Porozumienia Jarosław Gowin, po 10 maja oraz przewidywanym stwierdzeniu przez Sąd Najwyższy nieważności wyborów wobec ich nieodbycia, marszałek Sejmu ogłosi nowe wybory prezydenckie w pierwszym możliwym terminie. Wicerzecznik PiS Jarosław Fogiel przyznał, że w mediach przewija się już ewentualna data, ale na razie nie był w stanie potwierdzić konkretnego terminu. Mówi się o 12 lipca, ja nie chcę tutaj nic przesądzać, bo to będzie decyzja marszałek Sejmu, no ale konstytucja mówi o sytuacji stwierdzenia nieważności wyborów przez Sąd Najwyższy. Jest procedura 60-dniowa dotycząca zwołania nowego terminu wyborów. W myśl oświadczenia porozumienie w uzgodnieniu z Prawem i Sprawiedliwością ma przedstawić nowelizację do głosowanej dziś ustawy o korespondencyjnym oddawaniu głosu w wyborach. Mówił o tym dziś Jarosław Gowin. Już dziś rozpoczną pracę eksperci, którzy przygotują głęboką nowelizację ustawy o głosowaniu korespondencyjnym. Liderzy napisali w oświadczeniu, że wybory zostaną przeprowadzone przez Państwową Komisję Wyborczą. Agnieszka Jasik, dziękujemy. Do 14740 wzrosła liczba zakażeń koronawirusem po tym, jak wczoraj potwierdzono 311 nowych przypadków. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 18 kolejnych zgonach. W sumie od początku epidemii zmarły 733 osoby. Wyzdrowiało 4655 pacjentów. Joanna Stankiewicz. Z dnia na dzień przybywa osób, które pokonały koronawirusa. Wczoraj odnotowano znaczny wzrost, mówił rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Mamy 375 odnotowanych przypadków osób, które opuściły szpital bądź też izolację domową z wynikiem negatywnym, czyli są to osoby zdrowe. Kolejny dzień z rzędu najwięcej nowych przypadków, 157, potwierdzono na Śląsku. Połowa wszystkich wykrytych wczoraj w Polsce zakażeń pochodzi właśnie z tego regionu. Rzutują na to zachorowania w śląskich kopalniach, wyjaśnił Andrusiewicz. Łącznie niestety na Śląsku mamy już ponad 400 zakażonych górników. Niestety mamy też do czynienia z zakażeniami w rodzinach górniczych. W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 16 tysięcy testów w kierunku koronawirusa. Od początku epidemii przebadano ponad 410 tysięcy próbek. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Francuzi poznają dziś szczegóły wychodzenia kraju z kwarantanny. Premier Edouard Philippe ma wyjaśnić wątpliwości związane z zasadami luzowania ograniczeń. Mają być one stopniowo znoszone w zależności od sytuacji epidemiologicznej. Z Paryża Marek Brzeziński. Wiadomo już, że 11 maja to początek pierwszej fazy wychodzenia z kwarantanny, co będzie bezpośrednio dotyczyło takich dziedzin jak edukacja, transport, powrót do normalnej pracy i próby rozruszania gospodarki pogrążonej w recesji. Początek drugiego etapu wyznaczono na pierwsze dni czerwca. Ma on dotyczyć turystyki oraz otwarcia barów i restauracji. Dzisiaj po południu także zostanie opublikowana nowa mapa epidemiologiczna Francji. Kolorem czerwonym zostaną oznakowane departamenty głównie we wschodniej części kraju i w stołecznym Ile-de-France, których sytuacja daleko odbiega od normy, a w konsekwencji w tamtejszych szpitalach jest wciąż tłoczno. W departamentach zaznaczonych na zielono sytuacja pod względem epidemiologicznym nie budzi niepokoju. Tam ustalenia związane ze znoszeniem kwarantanny mają być szybciej wprowadzane w przeciwieństwie do rejonów zwiększonego ryzyka. Głównym celem rządowej strategii jest niedopuszczenie do nawrotu epidemii. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Przed południem w Wadowicach rozpoczną się procesy beatyfikacyjne Emilii i Karola Wojtyłów, rodziców Jana Pawła II. 18 maja w setną rocznicę urodzin papieża Polaka ukaże się ich biografia. Papież często mówił o swoim ojcu, mówi autorka książki Milena Kindziuk. Mówił o nim to piękne zdanie: moje lata chłopięce i młodzieńcze łączą się przede wszystkim z postacią ojca, którego uważam za niezwykłego człowieka, mówił Jan Paweł II. On pamiętał, kiedy jako chłopiec w domu rodzinnym budził się i widział w nocy ojca klęczącego na kolanach i modlącego się. Silnego mężczyzny wojskowego, który wstaje w nocy po to, żeby się modlić. Postulatorem procesów jest ksiądz Sławomir Roder, który był także postulatorem procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego Jana Pawła II. To był serwis Trójki. Sport, Jan Kałucki. W piłkarskiej ekstraklasie już tylko jedna drużyna musi czekać na dodatkowe wyniki badań, żeby móc wrócić do treningów. To Korona Kielce, mówi rzecznik prasowy klubu Rafał Kielczyk. Czekam na pełną informację i szczegóły dotyczące tego, jak wypadły badania genetyczne, a wtedy dopiero będziemy mogli powiedzieć, jak dokładnie wygląda sytuacja zdrowotna wszystkich piłkarzy i sztabu szkoleniowego. Pozostałe kluby już trenują. Wczoraj pierwsze zajęcie odbyli zawodnicy Górnika Zabrze, mówi Szymon Matuszek. Czekaliśmy długie dni, by wrócić na te zielone boiska i tutaj każdy jest pełen emocji i głodny tej gry, głodny piłki i rywalizacji. Przypomnę, że PKO Ekstraklasa ma ruszyć 29 maja. Nieco wcześniej zobaczymy piłkarzy, którzy rywalizują w Bundeslidze. Wczoraj władze Niemiec dały zielone światło dla wznowienia rozgrywek. Futbol będzie też w Turcji. Tamtejsza liga ma wrócić 12 czerwca. Teraz siatkówka i wielki powrót do Asseco Resowi Rzeszów. Do stolicy Podkarpacia wraca Fabian Drzyzga, który grał w Resowi w latach 2013-2017. Wczoraj Drzyzga podpisał nowy 2-letni kontrakt. I na koniec informacja zza oceanu, bo ruszyła akcja, w której sportowcy dziękują pracownikom służby zdrowia w dobie pandemii koronawirusa. Przedsięwzięcie nazywa się Prawdziwi Herosi. Pomysł, aby wyróżnić medyków walczących z koronawirusem, jest prosty. Sportowcy na koszulkach zaklejają taśmą swoje nazwiska, a na niej piszą nazwisko doktora, pielęgniarki czy ratownika heroicznie pracujących podczas epidemii. Następnie w mediach społecznościowych prezentują swój sportowy trykot i wymieniają wyróżnioną przez siebie osobę. Z tego powodu powstał specjalny clip. Today I want to use my voice to showcase a real hero. Dr. Evan Shannon. My frontline hero is Stephanie Pantelis. W akcji występują głównie przedstawiciele najważniejszych zawodowych rozgrywek w USA, organizacji NASCAR czy Stowarzyszenia Amerykańskich Tenisistek. Możemy zobaczyć m.in. legendarnego hokeisty o polskich korzeniach Wayne'a Greckiego czy piłkarską mistrzynię świata Carly Lloyd ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce. Jan Barlowski. A kolejny Sport w Trójce tuż po 17:00. Zapraszam w imieniu Krzysztofa Łoniewskiego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dokompletuję jeszcze prognozę pogody, a dziś czeka nas zachmurzenie umiarkowane lub duże. Na wschodzie i południu przelotne opady deszczu, wysoko w górach spadnie śnieg, 4 stopnie będą w Zakopanem, a poza tym 12 w Gdańsku, 13 w Przemyślu, Rzeszowie i Suwałkach, 14 w Koszalinie, Łodzi, Kielcach, Krakowie, Katowicach, Lublinie, w Jeleniej Górze, w Zielonej Górze, 15 w Olsztynie, Poznaniu, Opolu i Wrocławiu, najcieplej 16 w Warszawie, Toruniu, Bydgoszczy, w Gorzowie i w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro majówka, rabatówka. Uwaga! Wielki finał! Nawet do 50% taniej na wybrany asortyment. Jeszcze tylko dzisiaj. Na przykład laptop gamingowy HP Pavilion Intel Core i5 dysk SSD za 2999. Taniej o 300 zł. I dodatkowo do września nie płacisz. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl.

Martyna Jakubowicz. Duża żółta taksówka, czyli Asfalt na Raja. Zapraszamy do Trójki. 19,5 minuty po dziewiątej. Koronawirus uwięził nas w domach i wielu z nas tęskni za kontaktem z naturą. Pewną namiastką są uprawy domowe warzyw. Nie wszyscy mają ogródki, działki czy nawet balkony, więc można wykorzystać parapety. No bo kto powiedział, że w bloku nie można mieć ogródka? Te są koktajlowe. Pani Bożena i pan Jan z Mazur. A te są takie gruntowe, właściwie do szklarni chyba one są. Nie mam pojęcia, jakie to są, bo dostałam od koleżanki z pracy i ona sama nie wie, jaka to jest odmiana, bo zapomniała. Mnie się nie opłaca, no ale myślę, że lepiej swoje jest posadzić, zebrać. Smak lepszy. Ja spróbuję raz w życiu sam wysiać, wyhodować, zebrać i zjeść. Mój ogródek wyrósł na 22 piętrze. Pani Agnieszka mieszka w Stamford w stanie Nowy Jork. Mam nawet dwa balkony, ale niestety te balkony są dosyć wieczne, więc postanowiłam uprawiać cały rok w mieszkaniu, a że mamy dosyć dużo światła, duże okna, więc te rośliny rosną jak szalone. Na przykład cebulę w doniczkach, bardzo łatwo można cebulki wysadzić. Profesor Stanisław Kaniszewski z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. Pietruszka, małe pomidorki. To są specjalne małe odmiany karłowe, które możemy wysadzać w doniczkach. Są również takie małe papryczki, które możemy uprawiać w domu. Panie profesorze, a na przykład jarmuż, bo ja sobie posadziłam. No jarmużu na pewno nie, bo to jest taka roślina, która uprawiana jest w polu, bardzo ma długi okres wegetacji i jest bardzo, że tak powiem, duża. Nie możemy uprawiać roślin kapustnych, typu kalafior, kapusta, to też nam nie wyjdzie. A rukole? Jak najbardziej, rukole możemy uprawiać. Z warzyw liściowych jak najbardziej. Zaczęło się skromnie od bazylii, mięty, potem doszedł szczypiorek, koperek, który bardzo ładnie rośnie, pomidory. I się okazało, że świetnie kwitną. Potem zaczęły owocować i mamy pomidorów za trzęsieniem, takich małych, słodziutkich pomidorków, więc posadziłam następne. Przekroiłam pomidora na kawałki, wsadziłam do ziemi, więc mam kolejny busz, kolejnych dużych pomidorów. W tym roku dopiero nasze ogrodnictwo się urodziło z potrzeby tak naprawdę koronawirusa. Wszystko będzie bardzo drogie, bo już jest żywność coraz droższa. Te pomidory są i tak bardzo drogie, bardzo niedobre, więc jak znalazł będą. Bez względu na to, jakie one będą, nawet jakby było parę tylko na krzaczku, ale będą nasze i będą pyszne i pachnące. Panie doktorze, a jakbym tak zamarzyła o truskawkach albo poziomkach w doniczkach w domu, to co? Można posadzić zarówno truskawki, jak i poziomki. Doktor Sebastian Przybyłko z Wydziału Ogrodnictwa SGGW. W temperaturze pokojowej to są dobre warunki do wzrostu i rozwoju zarówno jednego, jak i drugiego gatunku. Pod warunkiem, że zapewnimy tym roślinom odpowiednią ilość słońca, odpowiednią wilgotność. Wiele teraz szkółek sprzedaje takie rośliny, które mogą zaowocować już po 60 dniach od momentu posadzenia. Jedynym problemem będzie kwestia dostępności owadów zapylających, ale w przypadku truskawek i poziomek tak naprawdę większość odmian jest odmianami samopłodnymi, czyli nie wymagającymi obcego pyłku, więc poprzez sztuczne zapylenie, na przykład jakimś pędzelkiem. Nie mamy owadów, więc moja mama poradziła mi, że no dotykać te pomidory, żeby doznały czułości. Mój mąż jest o to bardzo zazdrosny, że każdego poranka idę do swoich pomidorów, mówię do nich, dotykam je, lekko poruszam, lekko pukam, po kwiatuszkach no podrapię, mi rosną. No i oczywiście, jak się już posadzi, to nie wolno zapomnieć o podlewaniu, ale też nie za często. Izabela Woźniak pytała o te parapetowe ogródki. Proszę się nie denerwować tym. To już wiele osób potwierdziło dziś o poranku listownie, że rozmawiają z roślinami, działa. Słuchać nawet z własnym trawnikiem rozmawia. Dealer, jedna sztuka na smak. Więcej, więcej z biegiem lat. To magia liter, składają się od tak. Niczym nuty muzykę, to coś więcej niż rap. Ta muzyka ma lecieć nad miastem jak dron. Zobacz, to przecież twój rodzinny dom. Zachód słońca w lecie i ty i twój ziom. Dzisiaj dostaniesz w komplecie to do twoich rąk. Ten pełen wspomnień sen. Jeśli myśli co ci nie zapomnę. Wiem, przywołuję go za pomocą liter. Zmienia w muzykę te zapisane w zeszycie. Są mi bliskie chwile te wszystkie. Stąd jestem kim jestem i to oczywiste. Bo to ta muzyka koduje się jak zapach. Pachnie ostatnim ogniskiem tego lata. Czujesz to?

Teraz dużo siedzimy i niestety mało się ruszamy. Odczuwają to nogi, puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Diohespan Max, lek tak chętnie wybierany przez Polki. Diohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy w jednej tabletce i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Diohespan Max pomaga również w przypadku żylaków. Diohespan Max, maksymalna ulga dla nóg. Wskazania żylaki nóg, przeciwwskazania na drażliwość na którykolwiek składnik leku Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A zdążymy jeszcze dwa słowa o balkonie. Mam jarmuż, który trzeci rok, zimując na balkonie, rośnie sobie spokojnie i wypuszcza listki. Oczywiście nie jest tak dorodny, jak ten, który jest uprawiany w gruncie, ale dla potrzeb domowych zupełnie spokojnie wystarcza. Raz jeden tylko się trafiło jakieś nieszczęście, mianowicie wyszłam do pracy rano podlewając przepiękny jarmuż, wróciłam i wszystkie listki były obżarte przez jakąś gąsienicę. Ale bardzo jej smakowało. One takie są, ale niech tam jej na zdrowie. 9.30 już jest. Informator ekonomiczny. I Marcin Jagiełowicz. Andrzej Kubisiak, wiceszef Polskiego Instytutu Ekonomicznego jest z nami. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Według Ministerstwa Rodziny mamy już prawie 1 000 000 bezrobotnych. W samym kwietniu przybyło prawie 60 tysięcy. Dojdziemy do 1,5 miliona, do 2 milionów? Prognozy, jeżeli chodzi o dane na kwiecień, wydają się dosyć realistyczne. Większość osób, która mogła dostać wypowiedzenia jeszcze pod koniec marca, czyli na początku obecnego kryzysu, w kwietniu lub dalej przebywała często na okresach wypowiedzeń, więc te osoby raczej jeszcze się nie zgłosiły do urzędów pracy. Tak naprawdę skalę tego kryzysu na rynku pracy będziemy w stanie realnie oceniać w okolicach odczytów majowych, czyli tak naprawdę w czerwcu, kiedy poznamy większą skalę zwolnień, które szczególnie w pierwszej kolejności miały miejsce. I do jakich poziomów możemy dojść? Wiele zależy od tego, jak głęboki będzie ten kryzys. Wiemy już, że prawdopodobnie Polskę czeka recesja. Nasze ostatnie prognozy wskazują, że w tym scenariuszu najbardziej prawdopodobnym, czyli w warunkach, gdy odmrażamy gospodarkę od lipca i ona będzie odmrożona w pełni wówczas, wtedy Polska będzie miała ujemny PKB w tym roku na poziomie minus 4%. To są podobne prognozy do tego, co publikowała również Komisja Europejska w ostatnich swoich danych. Natomiast jeżeli mówimy o stopie bezrobocia, to możemy się spodziewać, że ta może sięgnąć w tym roku nawet odczytów w pobliżu 10%, o ile nie dojdzie do powrotu koronawirusa na jesieni i jeżeli nie będziemy musieli po raz kolejny przeżywać lockdownu. W tym drugim scenariuszu, bardziej pesymistycznym, zakładamy spadek PKB przekraczający 7%, co by oznaczało, że to bezrobocie w Polsce na pewno byłoby już dwucyfrowe. Porozmawiajmy jeszcze o ofertach pracy. Z danych opublikowanych m.in. przez BIEC wynika, że popyt na pracę zmalał w kwietniu o mniej więcej 30%, czyli dobre czasy nazywane rynkiem pracownika już zdecydowanie za nami. To jest wynik, który nie powinien dziwić. Popyt na pracę to jest jeden z pierwszych elementów, który w warunkach kryzysowych możemy obserwować jego spadki. No musimy powiedzieć, że mamy do czynienia z funkcjonowaniem gospodarki dzisiaj w warunkach kryzysowo-wojennych. To powoduje, że zapotrzebowanie na ręce do pracy z naturalnych przyczyn jest mniejsze i to nie powinno dziwić. Natomiast moment, w którym będziemy wychodzić z lockdownu, kiedy gospodarka będzie wracała na w miarę normalne tory, będzie czasem też, gdzie będziemy mogli obserwować pewnie chociaż częściowe odbicie tych negatywnych trendów, bo gdy pojawi się popyt na rynku, kiedy firmy będą miały zamówienia, to część rekrutacji znów nam się będzie otwierać. No i w warunkach, jeżeli by wierzyć w prognozy Komisji Europejskiej zakładające, że rok 2021 to będzie czas odbicia bardzo silnego w większości gospodarek europejskich, w tym w Polsce, no to wówczas możemy się spodziewać, że również hossa na rynek pracy powróci. Czyli jest szansa, że w 2021 roku wrócimy do takiej sytuacji na rynku pracy, jaką mieliśmy te parę miesięcy temu? Moim zdaniem to nie jest bardzo odległa perspektywa, bo większość problemów, z którymi rynek pracy się mierzył w ostatnich latach, takich na poziomie makrotrendów,

podwyższasz głos, lekko poprawiasz krzywkę, a co ukryłeś tam? Tam mam zaszytą wszywkę, tam schowaną mam pamiątkę po innej dziewczynie. Gram w to jeszcze raz, zagram z tobą i zginę. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Strachy na lachy za 19,5 minuty 10. Muzyczny rozkład jazdy. I Krystian Hanke. Dziś wreszcie ani słowa o tym, co odwołane, a tylko o tym, co, mamy nadzieję, się wydarzy. Korona szok wciąż jeszcze trwa, choć są miejsca, gdzie kurz zaczyna powoli opadać, a na końcu tunelu widać jeszcze mdłe, ale zawsze jakieś światełko. Na styczniową rekonesansową trasę koncertową po zgliszczach szykuje się zespół Shabaka and the Ancestors. Jazzowy kolektyw południowoafrykańskich muzyków skupiony wokół londyńskiego saksofonisty Shabaki Hutchingsa opublikował niedawno album We Are Sent Here by History, jedną z bardziej elektryzujących, angażujących i przepełnionych duchem duchowej rewolucji płyt, jakie ukazały się w ostatnim czasie. Całe tournée ma się rozpocząć od koncertów w Polsce 16 stycznia we wrocławskim Starym Klasztorze i dzień później w warszawskim Niebie. Jeszcze wcześniej, bo już w grudniu wybiera się do Polski Vitalik. Francuski DJ, gwiazda French Touch, czyli współczesnej muzyki klubowej znad Sekwany, Loary i Rodanu, wystąpi 18 grudnia w poznańskiej Tamie. W zasadzie, uściślając, pewnie raczej będzie to już 19 grudnia, bo raczej przed północą na scenie się nie pojawi. Poprzednim razem popląsać do emitowanych przez niego dźwięków można było pod koniec lutego na Snowfeście w Szczyrku. Najwcześniej ze wszystkich, bo już dziś po 19, na swój koncert zaprasza Sosnowski. Jak mało kto może czuć koncertowe niespełnienie, bo jego płyta, Tylko się nie denerwuj, ukazała się 6 marca, czyli kilka dni przed tym, jak zaciągnęliśmy hamulec. Zdążył zagrać koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i gdy już szykował się do podboju scen, kurtyna, zamiast się podnieść, opadła. Dzisiejszy koncert śledzić można oczywiście tylko w internecie. Szczegóły i adresy do znalezienia w mediach społecznościowych artysty, który dodaje, być może niektórzy po wysłuchaniu tego koncertu powiedzą, że kompletnie oszalałem, ale to chyba o to w tym wszystkim chodzi. Kto nie przeżył by? No, czy masz zmęczone? Pewnie słabo śpisz. Ja też ciągle myślę, co się z nami dzieje, co się tutaj dzieje. Chcesz tak jak ja mieć na chleb, czuć, że masz dla kogo żyć i nie musieć się bać. Oni tam na nas patrzą jak na psy, które głodne są, które chciałyby, żeby pan zasnąć. Proszę wejść, cechy trzymych. Usiądź i napisz ze mną się, nie musimy biec. Zobacz jak mali stają się i jak łańcuch pęka też. Wczoraj dotarła do nas wiadomość o śmierci Floriana Schneidera, człowieka, który jako członek zespołu Kraftwerk rozpalał wyobraźnię nie tylko muzyczną kilku pokoleń wielbicieli i miał wpływ na praktycznie każdego muzyka, który kiedykolwiek w swym życiu dotknął syntezatora i zajmował się muzyką mechaniczną. Smutną informację przekazał Ralph Hitter. Przez niemal 40 lat towarzysz jego muzycznej podróży. Hitter napisał, że Schneider zmarł po krótkiej chorobie nowotworowej kilka dni po swoich 73 urodzinach, a te były 7 kwietnia. Schneider grał na syntezatorach, wokoderze, flecie, saksofonie oraz udzielał się wokalnie. Odszedł z grupy Kraftwerk w 2008 roku. Do tego czasu nagrał z zespołem 10 konceptualnych płyt poświęconych głównie postępowi technologicznemu. Każda z nich to do dziś klasyk muzyki elektronicznej. Większa porcja utworów tej grupy, także po 10 w audycji Piotra Meca. Zapraszamy Państwa. Cóż poza tym w Trójce? Dzisiaj w Trójce. Takie małe zaproszenia do słuchania programu trzeciego przez cały dzień. Państwo wiedzą, że oczywiście Solaris, że kocham pana panie Słupu, że Akademia pana Kleksa, to zapraszamy, ale też polecam to, co będzie się działo w Trójce wieczorem. Teatrzyk Zielone Oko o 21.10. Niedźwiedź znowu będzie się bał pójść do drugiego pokoju, jak zwykle po Teatrzyku Zielone Oko. Zgniły spokój Mariana Wrońskiego. Słuchowisko zostało zagrane na żywo z udziałem publiczności, a to wszystko w ramach cyklicznych, comiesięcznych premier Teatrzyku Zielone Oko w muzycznym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To było 28 maja 2017 roku. Polecamy Państwu. Zgniły spokój Mariana Wrońskiego w Teatrzyku Zielone Oko o 21.10. No i wieczorem także polecamy koncert po 23.00. Znakomity koncert, który odbył się także w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. On się odbył jakiś czas temu, w zeszłym roku się odbył, a zresztą artystka sama przemówi teraz. Cześć, tu Daria Zawiałow. Zostańcie w domu z Trójką. Nie oskarżaj o to mnie, nie powiem tamtej. Nie ma mojej winy w tym i ty to wiesz. Tamta chciała zawsze mieć dwóch do wyboru. A ja przecież Daria Zawiałow i utwór pod tytułem Helsinki. No i właśnie ten koncert, który Państwo usłyszą dziś wieczorem po 23:00, był koncertem promującym płytę pod tym samym właśnie tytułem Helsinki. Zapraszamy serdecznie do słuchania Trójki wieczorem. Dwa fantastyczne wydarzenia, przypomnimy, i polecamy Państwu. Mówimy już do usłyszenia. To wszystko w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Agnieszka Łukasiewicz, Roma Leszczyńska, Izabela Woźniak, Monika Rutke i Marcin Łukawski. Bardzo serdecznie dziękujemy. Po 10:00 spotka się z Państwem Piotr Metz, który już za szybą przygotowany. W tej chwili za 7,5 minuty 10:00. Zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Autopromocja. Trzy słowa od eksperta. Nowy cykl poradników w Trójce.